ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات میں موجود تمام تر اشیاء اسی خالق کائنات نے ہی پیدا فرمائی. اسی طرح ماہ و سال دن رات یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی صنعت اور اس کی کاریگری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا دین قیم ہے, لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی نہ کرو. لیکن اہل کفر وہ ایسا کام کیا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مہینے حرمت والے مقرر و متعین فرمائے ہیں ان کے اندر ہیر پھیر کیا کرتے. کبھی محرم کی جگہ پہ سفر کو حرمت والا مانتے اور محرم کو اپنے لیے حلال کر لیتے, کبھی ذیقعدہ اور ذوالحجہ کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے, اور کبھی رجب کو حرمت والا نہ مانتے. اسی طرح اور بہت سارے کام وہ مہینوں کی طرف منسوب کر کے دیا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. مہینوں کے اندر ہیر پھیر کرنا, حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا, یہ کفر میں اضافہ ہے. کافر لوگ گمراہ ہوا کرتے تھے, وہ ایک سال حرمت والے مہینے کو حرمت والا مانتے, اگلے سال اسے حرمت والا نہ مانتے بلکہ اس کے بجائے کسی اور مہینے کو حرمت والا بنا دیتے. لِيُعَافِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو 4 حرم 4 حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں 4 کی گنتی پوری ہو جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم, ان کے اعمال کی برائیاں ان کے لیے مزین کر دی گئی, اور اللہ تعالی ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی جو ترتیب رکھی تھی آج زمانہ اسی ترتیب کے مطابق واپس لوٹ آیا ہے. سال کل 12 مہینوں کا ہے, منہا 4 حرم 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں, ثلاث متوالیات 3 مہینے مسلسل آنے والے ہیں, ذی قعدہ ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا مہینہ فرمایا ہوا رجب مدر الذی بین جمادی و شعبان, چوتھا مہینہ حرمت والا رجب کا مہینہ ہے, جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. لہذا یہ حرمت والے مہینے ہیں, ان کی حرمت کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. تو ماہ سفر میں ایک بڑا کام اہل جاہلیت کو یہ کیا کرتے کہ مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے, سفر کو محرم کی جگہ اور محرم کو سفر کی جگہ لے آتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, ایک سال اس کو حرمت والا مانتے, ایک سال حرمت والا نہ مانتے. اسی طرح اس مہینے کو وہ لوگ منحوس خیال کیا کرتے, منحوس سمجھتے. دین اسلام نے عقائد کی ایسی غلطیوں کی بھرپور طریقے سے اصلاح کی ہے. توہم پرستی کا عقیدہ, جاہلانہ باطلانہ عقائد و نظریات, نحوست کے نظریات اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں قطعاً اس کی نفی کی. ایسا کوئی تصور, کوئی عقیدہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور نحوست وہ کسی دن میں, کسی جگہ میں, کسی انسان یا جانور میں نہیں ہوتی. بلکہ کچھ افراد کی نسبت سے کوئی دن, جگہ یا کوئی جانور یا کوئی انسان منحوس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مجرموں کو عذاب دیا, فی یوم نحس مستمر, نحوست والے دن میں جو کہ ان پر جاری رہنے والا تھا. اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, فی ایام نحسات, نحوست والے دنوں میں ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ نحوست صرف ان لوگوں کے لیے تھی, ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں تھی, وگرنہ بذات ہی کوئی دن, کوئی مہینہ وہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے. لوگ اہل جاہلیت شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے, جس طرح سفر میں شادی بیاہ نہ کرتے, کاروبار کا آغاز نہ کرتے, سفر پہ روانہ نہ ہوتے, ایسے ہی شوال کے مہینے میں بھی وہ شادی بیاہ نہ کیا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور بتاؤ تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے مجھ سے زیادہ اور کون سی محبوب ہے؟ یعنی اس عقیدے کی نفی کی کہ ایک مہینے کو منحوس قرار دے کے اس کے بارے میں یہ عقیدہ, یہ نظریہ رکھا جائے کہ اس میں اگر شادیاں کی گئیں تو وہ ناکام ہو جائے. سفر کیا گیا, نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا, کاروبار کیا گیا, نقصان ہوگا. اس عقیدے کی نفی کی ہے انہوں نے. اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نحوست ایام میں, دنوں میں, مہینوں اور سالوں میں ذاتی نہیں ہوتی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں, من ردت الدیارہ عن حاجتہ فقد اشرک, کسی کے بد شگون نے, بد فالی نے اگر کسی آدمی کو کسی کام سے روک دیا, فقط اشرک, اس نے شرک کیا. حاجی صاحب صبح سویرے جا کے دکان پہ براجمان ہوئے, سب سے پہلے ایک فقیر آن پہنچا. اب کہنے لگے, لو جی صبح صبح ہی فقیر آ گیا ہے, گاہ کے بھی آنے سے پہلے آج کا دن بڑا ہی منحوس گزرے گا. یہ نحوست کا عقیدہ دین اسلام میں قطعاً جائز ہے. سفر پہ جانے لگے، راستے سے کالی بلی گزر گئی سامنے سے، وہی سے واپس کہ جی بلی راستہ کاٹ گئی ہے لہذا اب سفر نہیں کرنا. اس قسم کے بد عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں. کسی کام کا آغاز کرنا ہے، جاؤ درباروں کی سرزمین پہ، قلعے پہ، وہاں ایک طوطا لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسے فال نکلواؤ کہ یہ کرنا درست ہے کہ نہیں. اہل جاہلیت بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، آسمان کی طرف تیر پھینکتے، اگر وہ دائیں جانب یا سامنے کو گرتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کر دیتے، اور اگر پیچھے کی جانب یا بائیں جانب گرتا تو سمجھتے یہ کام ہمارے لیے درست نہیں ہے، اس کام کو ترک کر دیتے. فرمایا من ردت اتیارت عن حاجتہ، جس آدمی کو اس کے کام سے اس کی اس بد شگونی نے، بد فالی نے روک دیا، فقط اشرک، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فائدہ عزم کا فتوکل علی اللہ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پھر اللہ رب العالمین پہ توکل کیجیے. یہ سفر کرنے کے لیے جانے لگا، نکلا اس نے کیا دعا پڑی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، گناہوں سے روکنے کی قوت اور نیکیاں کرنے کی طاقت اللہ تعالی کے بغیر کبھی ممکن نہیں. یہ ایک عقیدہ تھا جو گھر سے نکلتے ہوئے اس کی زبان پہ آیا، اس نے اقرار کیا. دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، راستے سے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو یہ منحوس سمجھتا ہے، واپس آ گیا. بلی کو راستے میں سے دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے روڈ کراس کر گئی ہے، یہ واپس آ گیا. عجیب توکل ہے اس کا اللہ پہ جو ایک بلی نے ختم کر دیا. کیا کچا عقیدہ اور نظریہ ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا پختہ، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے اور وہ کام کر گزریے. اور یہ چیزیں نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے، معاذ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک لا ينفعوک بشیء الا ما کتبہ اللہ لک، ساری کائنات پوری امت جمع ہو جائے تجھ کو نفع دینے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے، تجھے کوئی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، الا ما کتبہ اللہ لک، ہاں اللہ نے جو فائدہ تیرے مقدر میں کیا ہے تجھے صرف وہی ملے گا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر اکٹھ کر لے، جمع ہو جائیں، سارے متحد ہو جائیں اس بات پہ کہ تجھ کو نقصان پہنچا دیں، لا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتبہ اللہ علیک، ہاں اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ پہنچے گا، مگر نہ لوگ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے. اللہ ولا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کرتے ہیں نا دعا کہ اللہ جس کو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی کی بزرگی کسی کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے تیرے مقابلے میں. ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی نفی فرمائی، فرمایا لا عدوى ولا حامہ ولا طیارہ ولا سفر، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، بذات خود کوئی بیماری اڑ کے کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، لا عدوى، بیماریاں متعدی نہیں. ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ایک اونٹ خارش زدہ ہوا تھا تو باقی بھی کئی اونٹوں کو خارش لگ گئی ہے. فرمایا من اجرب الاول، اچھا تیرا یہ ذہن ہے کہ باقیوں کو خارش لگی ہے پہلے ان کی وجہ سے, تو پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ جس نے پہلے کو بیمار کیا اس نے باقیوں کو بیمار کیا. لا عدوا, بیماریاں متعدی نہیں ہوتی. ولا حاما, اور الو بھی نہیں ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس گھر کی منڈیر پہ دیوار پہ آ کے الو بیٹھ جائے پھر وہاں تباہی بربادی شروع ہو جائے گی. وہ ایک ظاہری شاعر نے بھی کہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہو. یہ ظاہرانہ عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی. آج ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے؟ دیوار پہ آ کے کوا بیٹھ جائے, بولنے لگے کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے. کسی کو چھینک آ جائے کہتے ہیں کسی نے یاد کیا ہے اس لیے چھینک آئی. وہی جاہلانہ عقائد و نظریات جس کی اسلام نے نفی کی ہے, بغیر ہی موجود. کسی کے ہاتھ میں کھجلی خارش شروع ہو جائے وہ سمجھتا ہے شاید پیسے ملنے والے ہیں. عجیب عجیب نظریات, توہمانہ عقائد. فرمایا لا حاما, ایسا کوئی چکر نہیں. ولا سفر, لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے, سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, سفر کے مہینے میں رفتے سفر نہ باندھا کرتے تھے. آپ نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا سفر, آپ سفر کی کوئی نحوس نہیں. بلکہ کہتے اللہ ہی اگر کسی چیز میں خیر رکھے تو اس کے اندر خیر ہے, مگر نہ نہیں. ایک پرندہ گزرا بولنے لگا, اس پرندے کی آواز سن کے ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر. کہ اس میں ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں موجود تھے, فرمانے لگے لا خیر ولا شر, نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے, الخیر کلہ عند اللہ, خیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہے اگر کوئی ایسا ذہن اور اعتقاد رکھ بیٹھے, ایسی کوئی بات کہہ لے. آپ نے فرمایا قولو, تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک, اللہ خیر بھی صرف تیری طرف سے ہے اور کوئی اچھا شگون ہے وہ بھی تیری طرف سے ہی. تو ذاتے ہی کسی چیز کے اندر نحوست موجود نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحوست اگر کسی چیز میں ہونی ہوتی, ان کانا فی شیئن, اگر نحوست کسی چیز میں موجود ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی, المرآ والدار والفرج, بیوی میں, عورت میں, گھر میں اور سواری میں. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی, یعنی آپ نے نحوست کے ہونے کی مکمل طور پہ نفی کی. اور انہیں تین چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مومن آدمی کے لیے بڑی بہترین ہے, انور کب الحمی, شاندار بہترین سواری, والدار الواسع, کھلا گھر, والمرأۃ الصالحہ, نیک صالح بیوی. یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت موضوع. تو یعنی بذاتے ہی نحوست ان تین چیزوں کے اندر بھی نہیں ہے, عورت میں, گھر میں یا سواری میں ذاتی طور پر نحوست نہیں ہے. ہاں کوئی گھر کسی شخص کے لیے یا بعض افراد کے لیے نحوست کا سبب اور باعث بن جائے، لیکن وہی کسی دوسرے کے لیے بہتر ہو جائے گا. اہل جاہلیت اسی طرح یہ کہا کرتے، اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرۃ لمن اعتمر، کہ جب اونٹوں کے کمر پر پلان رکھنے کی وجہ سے جو زخم ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ان کے نشانات مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ چلا جائے، ختم ہو جائے، فقد حلت العمرۃ لمن اعتمر، تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریے کی نفی فرمائی اور سفر کے مہینے میں آپ نے عمرہ کیا. صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اہل جاہلیت اس طرح سے کہا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں عمرہ کیا، تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ نے عمرہ ادا کیا، تو اہل مکہ پر یہ بات بڑی گراں گزری، بڑی چھاپ گزری، لیکن آپ نے صحیح عقیدہ سمجھا دیا کہ اس قسم کے جاہلانہ باطل عقائد و نظریات قطعاً غلط. اسی طرح بہت سارے اور بھی اہم اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے مہینے میں کیے. غزوہ احزاب، اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سفید رنگ کا جھنڈا پکڑایا تھا. یہ وہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑائی کے اندر جنگ میں شریک ہوئے، اور یہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوا. اسی طرح بیر مؤنہ کا واقعہ، وہ بھی چوتھی ہجری کو سفر کے مہینے میں پیش آیا. اور اسی طرح غزوہ خیبر، یہ بھی سفر کے اندر ہوا. فتح خیبر سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی جاہلوں کا جو ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا، وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً مکمل طور پہ ختم کیا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی بہت ساری بدعات اس سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ ہیں. یہ آج کل موبائل فونوں کی بیماری یہ بدعات کی ترویج میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا، جھوٹ باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا، اس کا ایک میسج بنایا، پھر آگے سے آگے پھیلانا شروع کر دیا. سفر کے آخری ایام میں یہ میسج اکثر گھومتا ہے کہ ربیع الاول آنے والا ہے، لہذا آپ کو پیش کی مبارک، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے ربیع الاول کے آمد کی یا سفر کے ختم ہو جانے کی خوشخبری دے، اس کو جنت کی خوشخبری دے. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ اخذ کیا ہے، نہ قرآن میں ہے ایسی کوئی بات، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اپنی طرف سے لوگوں نے کھڑی ہوئی. پھر اس مہینے کی آخری بدھ کو، سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو اسپیشل قسم کی برتیں کی جاتی ہیں، جن کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ثبوت ہے. کچھ لوگ چاش کے وقت میں چار رکعت نماز ادا کرتے ہیں، سفر کی آخری بدھ چاش کے وقت چار رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں 17 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ کوثر 50 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص اور معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. ہر رکعت کے اندر یہ عمل دہراتے ہیں، اور سلام کے بعد 360 بار یہ آیت پڑھتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور پھر اس کے آخر میں پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے سال بھر کی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائیں. اس قسم کی کسی نماز کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. یہ بدعات ہیں جن کا نہ کتاب اللہ میں وجود ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وجود ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ مردود ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, باتوں میں سے بہترین باتیں کتاب اللہ کی باتیں ہیں. وہ خیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. وہ شر الامور محدثاتها, اور اس دین میں کے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ خود نئے ایجاد کر رہے ہیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی فی النار جہنم میں لے جانے والی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہتان باندھنا, جھوٹی باتیں کرنا, جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ کہہ دینا, اور کہنا کہ یہ آپ کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. جس نے کوئی ایسی بات کہی معلوم اقل, جو میں نے نہیں کہی ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جو میں نے بیان نہیں کی, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین, جس نے میرے بارے میں ایسی جھوٹی اور کمزور اور ضعیف روایت بیان کی جس کے بارے میں اس کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹی اور غلط ہے, ضعیف ہے, فہو احد الکاذبین, وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جس کا کوئی وجود اور ثبوت نہ ہو, یہ بہت بڑا جرم ہے, اور دین سازی, دین گھڑنے کے مترادف, اور سنی سنائی باتیں آگے سے آگے پہنچا دینا. صحیح مسلم کے اندر ہی نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے بحسب امرئ من الکاذب ان یحدث بکل ما سمع, کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. بات سنی, کوئی تحقیق نہیں کیا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, جیسے سنی ویسے آگے کر دی. فرمایا بحسب امرئ من الکاذب, بندے کو اتنا جھوٹ ہی کافی ہے, ای حدث بکل ما سمع, کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کہنا شروع کر دے. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا, تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے فاسق, اس کی پہلے تحقیق کرو کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, کیا جس کی نسبت سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس نے وہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی ہے. تحقیق لازم ہے, چھان بین کرنا لازم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ساری زندگی جھوٹی باندھتے رہو. امن اللہ ممن استرا اللہ کاذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوخ کر دیتے لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ان کی سارت کاٹ دیتے فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی انہیں چھڑانے والا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھنا اتنا بڑا جرم ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں، خواب خواب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، نہ وہ بات قرآن میں ہوتی ہے نہ نبی کے فرمان میں ہوتی ہے، اپنی ہی طرف سے کسی نے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی وجود اور ثبوت اس کا وجود نہیں ہوتا ہے. پھر اس کو آگے سے آگے پھیلانا، آگے سے آگے اس کو نشر کرنا، اس کی اشاعت و تربیت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا ہونے کے لیے بندے کے یہی کافی ہے. تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. وہ عقیدہ اپنایا جائے، وہ نظریہ اپنایا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے، یا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنایا ہے. وہ عقیدہ و نظریہ اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر بعد میں آنے والے لوگ یا غیر مسلم یہودی عیسائی ویسے ہی ایمان لے آئے جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، فقد اهتدوا، پھر یہ ہدایت یافتہ بنیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ویسا ایمان ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ مخالفت کے اندر ہیں. اللہ رب العالمین کے فرامین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے ہجر جان ہونے چاہیے. اور اپنا ہر عمل، ہر عقیدہ، ہر نظریہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایسے عقائد نظریات لے کے بیٹھ جائے جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، جس طرح یہ نحوست کا نظریہ اور عقیدہ ہے، لوگوں کے اندر عام مباحث کی پائی جاتی ہے. اور اہل جاہلیت بھی اس کو سفر کہتے ہیں، سفر اس لیے کہتے ہیں اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا کہ یہ صفر خالی ہے. ایک تو یہ سمجھتے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، خیر سے خالی مہینہ ہے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. اور کچھ اہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا، یا بلکہ یہ وسیلہ اور طریقہ تھا کہ سفر کے مہینے میں لوگوں کی لوٹ مار کرتے، لڑائیاں جھگڑے کرتے، اور جس بندے کو لوٹتے اس کو بالکل خالی کر دیتے، سارا کچھ اس کا لوٹ لیتے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. اور پھر اس کو انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محسوس بھی کہتے ہیں. تو دین اسلام نے اس نحوست والے عقیدے اور نظریے کی کلی طور پر نفی کی ہے. فرمایا لا سفر، جو سفر کو منحوس سمجھتا ہے عقیدہ اس کا غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے کوئی چیز منحوس نہیں ہے. تو باطل عقائد و نظریات اور توہم پرستی کا اسلام نے اس انداز میں مکمل طور پر رد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اما علیہ وسلم.